smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Prezydent dobrze robi, nie jadąc do Jerozolimy, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Polska była jedynym krajem, który miał w czasie tej wojny aż 4 armie. Pożar w Australii nie słabną, w weekend może być jeszcze gorzej. Pełnego przyznania się do zestrzelenia pasażerskiego samolotu domaga się od Iranu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Irańskie władze przyznały, że w środę doszło do omyłkowego zestrzelenia Boeinga. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał na swojej stronie w internecie, że Iran jeszcze do zakończenia pracy komisji wyjaśniającej katastrofę przyznał się do winy. Jednak, jak dodał, Ukraina oczekuje całkowitego przyznania się, ale też gotowości do pełnego i otwartego śledztwa i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Ponadto, jak zaznaczył, Ukraina chce zwrotu ciał ofiar, wypłaty rekompensaty oraz oficjalnych przeprosin. Ukraiński prezydent przypomniał, że w Iranie pracuje 45 ukraińskich specjalistów i oczekuje, że otrzymają oni pełny dostęp do dowodów w sprawie katastrofy. Wcześniej prezydent Iranu Hassan Rouhani przyznał, że do tragedii doszło z powodu ludzkiej pomyłki. Złożył też rodzinom ofiar swoje kondolencje. W katastrofie ukraińskiego pasażerskiego Boeinga zginęło 176 osób. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przyznanie się władz Iranu to właściwa postawa. Świadczy o tym, że jest poszukiwane porozumienie. W regionie widać deeskalację, powiedział minister obrony narodowej na antenie jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych. Zdaniem Mariusza Błaszczaka na postawę Iranu wpłynęła międzynarodowa presja. Premier Kanady potrafił wywrzeć presję, która zakończyła się właśnie w ten sposób. Sprawcy przyznali się do tego czynu. Kontrastuje z tym postawa premiera rządu koalicji PO-PSL, który po katastrofie smoleńskiej na wszystko się godził i zostawił śledztwo stronie rosyjskiej. To przecież rezultatem decyzji Donalda Tuska jest to, że dziś wrak samolotu, a więc dowód w sprawie jest w Rosji, powiedział minister obrony. Prezydent Andrzej Duda podjął dobrą decyzję, by nie brać udziału w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, powiedział dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że prawo głosu będą mieli przedstawiciele czterech państw zwycięskich i Niemiec, czyli m.in. Władimir Putin, który ostatnio wielokrotnie oskarżył Polskę o wywołanie wojny. Szef Instytutu Yad Vashem poinformował, że prezydent Polski nie może przemawiać, ponieważ nie ma czasu. Tego typu decyzje sprawiają, że historia staje się narzędziem, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia Karol Nawrocki. To nie chodzi oczywiście o historyczną rzeczywistość sprzed lat, tylko o to, jaki efekt w polityce czy w geopolityce może przynieść tego typu twierdzenie, że Polska nie była aliantem, czy polski prezydent nie przemówi dlatego, że nie reprezentuje aliantów z II wojny światowej. Na frontach po wrześniu 1939 roku, już w roku 1940 przecież walczyło 85 tysięcy Polaków, a w kolejnych latach blisko 220 tysięcy. Polska była jedynym krajem, który miał w czasie tej wojny aż 4 armie. Zdaniem Andrzeja Dudy brak wystąpienia polskiego prezydenta w trakcie tego wydarzenia to zakłamywanie historii. Niesłabną pożary w Australii. W weekend może być nawet jeszcze gorzej, ponieważ prognozowane są kolejne upały i wzrost siły wiatru. Część lokalnych pożarów łączy się ze sobą, tworząc ogromne zagrożenie. Pożary lasów trawią Australię od września. Wybuchają każdego roku w lecie, ale naukowcy twierdzą, że skala tegorocznego żywiołu jest nieporównywalnie większa niż w latach ubiegłych. Od września zginęło 27 osób i około miliarda zwierząt. Ocenia się, że spłonęło 10 milionów hektarów w 5 stanach, czyli obszar równy Korei Południowej. Zniszczonych zostało około 2000 domów. Straty oceniane są na co najmniej 5 miliardów dolarów australijskich. Obecnie władze notują około 160 ognisk pożarów w Nowej Południowej Walii oraz 36 w sąsiedniej Wiktorii. W walce z żywiołem Australijczykom pomaga około 100 strażaków ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a oba kraje mają dosłać jeszcze 140 kolejnych. Premier Australii przeznaczył 2 miliardy dolarów australijskich na specjalny fundusz, z którego wypłacane będą odszkodowania. Najtrudniejsze do oceny jest gigantyczne zanieczyszczenie powietrza spowodowane unoszącym się na ogromnym obszarze dymem. Jedna z Agencji Ochrony Środowiska Unii Europejskiej wyliczyła, że do atmosfery mogło przedostać się nawet 400 megaton dwutlenku węgla. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, miejscami przelotno opady deszczu, a na Pogórzu deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i wszędzie porywisty wiatr. W Zakopanem 1 stopień, w Rzeszowie 3, w Krakowie, Katowicach i Lublinie 4, w Augustowie 5, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie 6. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Tak, to Tame Impala z Australii. Nowa piosenka zatytułowana Lost in Yesterday jest w zestawie do głosowania na listę. To jak zwykle w sobotę o tej porze. Przypomnę Państwu, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam oddajdą Państwo wczorajsze notowanie listy. Nowy zestaw do głosowania. Bardzo proszę. Przypomnę, że głosowanie troszkę inaczej wygląda. Nie czekamy na taki sygnał, że oddali Państwo głosy, tylko klikamy i pokazuje nam się, ile jeszcze mamy piosenek do odptaszenia. I nie da się go odptaszyć już. Tego głosu poszło, zaliczone. Australia, Tame Impala. A wrócimy sobie do muzyki australijskiej w drugiej godzinie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa serdecznie. Co dziś w naszym programie? Jak zwykle rozbójnik bez gości. Czyli dłuższe trochę Radio Kalifornia, w drugiej godzinie sałatka włosko-francuska, polecam, składniki przepyszne. No i właśnie będzie też, będą delikatesy i będzie odcinek muzyki australijskiej, to przy okazji polecam. Co jeszcze? A, mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy od Państwa już płyną. Jeśli chodzi o pogodę, to w Pionkach na skraju Puszczy Kozienickiej najgorsza jesień z możliwych. Ja się wczoraj mówiłem na liście, że w Warszawie było plus 10, jak wracałem po 22 plus 9. No i tak trochę popadało. Dobrze, niech pada, deszcz potrzebny, ale rzeczywiście pogoda okropna. Bardzo proszę uważać, bo w taką pogodę najłatwiej się przeziębić. Mnie się na razie udaje. To w sprawie pogody, a w sprawie podpisywania listy obecności, a jeszcze śmieszny słuchacz napisał, czy mógłby pan polecić jakiś skuteczny utwór na zatkane zlewy w kuchni i w łazience. Próbowałem Ozziego Osborna, nie pomogło. Ja myślę, że cały dzisiejszy zestaw, za chwilę John Legend, John, Jan Legenda, może to pomoże. No a we Francji w Montpellier 10 stopni, a będzie 14. Byłem w łazienkach kilka dni temu. Myślę, że rododendrony już się szykują, żeby buchnąć majem. A to dopiero styczeń, prawda? No właśnie, to jest jeszcze jedna z nowości dzisiejszego wydania audycji. John Legend i Conversations in the Dark. Let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me. And I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. Well, I could sleep forever next to you. Next to you. And we got places we both gotta be. But there ain't no

David Page na klawiszach, Jeff Porcaro na perkusji, Nathan East na basie, no i David Page oraz James Newton Howard napisali tę piosenkę specjalnie dla George'a Bensona, który oczywiście śpiewał, grał także na gitarze. Takie trochę toto z George'em Bensonem. Oczywiście weszliśmy już do Radia Kalifornia. Następny kolega to Kenny Loggins. 7 stycznia miał urodziny. Bywały takie lata, kiedy całą tonację mu poświęcaliśmy. Dziś tylko ta jedna piosenka, ale za to jaka ładna. Doubt About Love to oczywiście Kenny Loggins i Babyface. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No teraz z Kanady, właściwie z Toronto prawie dokładnie, zespół, który nazywa się Monkey House. Tak jak mówiłem i pisałem, to taka trochę kanadyjska wersja Steely Dan. No a gościnnie w tym utworze jeszcze Manhattan Transfer. Artie's got his sketches of Spain. He's got the stuff on the brain. That's what puts the shine in his soul. He's got it under control. It's the sound of burning cool. It's a better way. The jazz life. He says there's truth in the groove. He wants to give you the proof. Burning with his college degree, he's counting four over three. It's the night that never ends. It's the street of dreams. The jazz life. Thank you. Monkey House, płyta Friday i The Jazz Life z gościnnym udziałem Manhattan Transfer. Zamówiłem sobie od razu dwie płyty, tę najnowszą z 2019 i tę poprzednią z 2016. Chyba głównie dlatego, że w tym utworze chóry śpiewa David Blamires. Thank you. Ładnie, prawda? David Blamires, kiedyś z zespołu Pata Metheny'ego, a tutaj chóry śpiewał w tym utworze. Maybe none of this would have happened. To zespół Monkey House. To teraz Steven Bishop. She was 3 years old when the postcard came, with just a lipstick kiss and her mama's name. Guess mama had to get away from the old humdrum. Like mother, like daughter, like father, like son. Now the apple don't fall far from the tree. The little girl grew up, left a family, with a map in her pocket and a stuck out thumb. Like mother, like daughter, like father, like son. Whoa, whoa. Something's never changed. Life don't always turn out like it should. Nobody's to blame. Like mother, like daughter, like father, like son. Her dad tried his best to raise his kids, worked himself to death like his father did. And his heart got broken and his dreams died young. Like mother, like daughter, like father, like son. Whoa, whoa, what you gonna do? You're traveling down that road and you hear those voices in your head, the ones you left back home. And you try hard not to listen, you cry till your heart aches. Make peace with the past, just walk away. Human kindness wasn't in his blood. Still the son built himself a world that was made of love. All he wanted was a chance to be someone. Like mother, like daughter, like father, like son. Like mother, like daughter, like father, like son. Like mother, like daughter, like father, like son. Whoa, like mother, like daughter, like father, like son. Like mother, like daughter, like father, like son. Like mother, like daughter, like father, like son. Like mother, like daughter, like father, like son. Steven Bishop z płyty Let's Talk About It Later in the Car. Za 16 minut będzie południe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poor people are poor people and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it and say. smile and the string along, and nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Alan Price z filmu Oh Lucky Man. A jeśli Tosia była grzeczna, to dla niej będzie następna piosenka. England Dan i John Ford Coley. How it all started, I hardly remember. A casual walk through the park in the winter. All that I wanted was someone I could talk to. It had to be you. The wind was cold, we huddled together. Looking back, I should have known better. Wasn't it me who said I'll never fall for anyone? Look what I've done. Gone too far, I don't know how I did it. Gone too far and I hate to admit it. But I spend all my time thinking of you. Maybe I did, but I just wouldn't listen. Wasn't it me who said I'll never fall for anyone? And look what I've done. Gone too far, I don't know how I did it. Gone too far and I hate to admit it. But I spend all my time thinking of you. Oh. Somewhere along the line, I knew it would happen to me. Now I look in those smiling eyes, and for days now that's all I can see. Gone too far, I don't know how I did it. Gone too far, and I hate to admit it. But I spend all my time thinking of you. Gone too far, there's nothing I can do now. Gone too far, it'll work out somehow. But I spend all my time thinking of you. Gone too far, I don't know how I did it. Gone too far, and I hate to admit it. England Dan i John Ford Coley nagrali co najmniej kilkanaście takich krótkich piosenek, 2:45, no i Radio Kalifornia, najpiękniejsze z lat 70. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean, just the two. There's nobody else and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, get closer now and you will see what I mean. It isn't a dream. No tak, to There's a Kind of Hush, All Over the World, Carpenters, ładne Radio Kalifornia. Wszyscy, którzy byli grzeczni, mogą sobie zaadoptować którąś z piosenek dzisiejszego Radio Kalifornia. Polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka pojawiła się w audycji. A w drugiej godzinie naszego spotkania sięgniemy jeszcze po kalendarz muzyczny. Będziemy świętować urodziny. A będzie sałatka włosko-francuska. Tak jak powiedziałem, składniki bardzo, bardzo przyjazne. No a poza tym, jak zwykle polecam naszą stronę, aby Państwo zajrzeli, jak wyglądają wyniki wczorajszej listy przebojów polskieradio.pl/trójka. Cały czas mają Państwo problemy z głosowaniem. Wystarczy kliknąć tam, gdzie jest napisane głosuj. Komputer nie mówi, że głos został przyjęty, ale przyjęty został na pewno. W zestawie do głosowania Joshua Radin, ale jakoś na razie Państwo nie zauważyli tej piosenki. Może tym razem za 7 minut będzie południe. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Od najbliższego poniedziałku w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy